Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk is een aardbeving geweest. Het epicentrum was volgens de eerste meldingen ongeveer 30 kilometer ten oosten van de havenstad La Rochelle. De beving had een kracht van ongeveer 5. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Over schade is nog niets bekend. De bouw van nieuwe woningen loopt nog sneller terug dan al werd verwacht, zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Volgend jaar verwacht het instituut dat er 8% minder huizen worden gebouwd dan in 2022. De terugval heeft te maken met hoge rente, bouwkosten en afnemende economische groei. De NAVO richt een nieuw centrum op dat onderzeese pijpleidingen en kabels moet beschermen. Aanleiding is de vermoedelijke sabotage van de Nord Stream gaspijpleidingen in september. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zegt dat het onmogelijk is om de duizenden kilometers aan leidingen te monitoren, maar dat de NAVO wel beter kan worden in het verzamelen van inlichtingen. De journalistenvakbond NVJ en een aantal mediabedrijven zijn boos dat journalisten 10 euro moeten betalen als ze verslag willen doen van muziekfestival Lowlands. Ze vinden dat journalisten zonder enige tegenprestatie hun werk moeten kunnen doen. Concertorganisator Mojo zegt dat de bijdrage niet bedoeld is om de persvrijheid te beknotten en dat het in landen als Engeland en Amerika al heel normaal is als journalisten en genodigden een kleine bijdrage betalen. Persbureau ANP en de NOS zijn niet van plan om Lowlands te betalen. Tennisser Tellen Griekspoor is op het toernooi van Rosmalen doorgedrongen tot de halve finales. Hij won van de Australiër Alex de Minaur in 3 sets nadat hij de eerste set had verloren. In de halve finale moet Griekspoor het opnemen tegen de Fin Emil Ruusuvuori, die verrassend de als tweede geplaatste Italiaan Yannick Sinner uitschakelde. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, maar uiteindelijk koelt het af naar een graad of 13. Morgen en overmorgen opnieuw zonnig en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. Het verkeer is daar 20 minuten langer onderweg. De A27 van Utrecht naar Breda heb je nog een half uur tijdverlies tussen Lexmond en Werkendam. De A2 van Utrecht naar het zuiden is het nog druk tussen Culemborg en Waardenburg. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Net als op de N57 van Rotterdam naar Middelburg tussen de afritten Brielle en Hellevoetsluis. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Sunweb heeft last minute naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Zondag 18 juni is het Vaderdag. Maar wat geef je een vader die jou zo dierbaar is? Precies, een staatslot. Want iets kleins geven kan groots uitpakken. Met de droomsnare strekking van Staatsloterij maak je namelijk kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Ga nu naar de winkel. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Als het aan president Macron ligt, gaat alle geroofde kunst terug naar Afrika. En dat gebeurt ook al. Maar één zeer geliefd stuk wil Parijs niet prijsgeven. De Goût, een mysterieus ijzeren beeld waar goddelijke krachten aan toegeschreven worden. Waarom die Fransen zo moeilijk doen, zie je in Roofkunst. Pierre en Vara, 10:15, NPO 2. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Goedenavond. 350 asielzoekers moeten er komen in een tijdelijke noodopvang in Hoevelaken. Burgemeester Gerard Renkema zegt dat de opvangplek wordt gecreëerd op verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. We voelen ons vanuit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren aan de opvang van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en vervolging, is wat hij onlangs zei. De hele week staan we met de NPO Radio 1-bus in Hoevelaken. We praten met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen over het voornemen van de gemeente. En het lijkt dat het hier in Hoevelaken echt bijna nergens anders meer over gaat. Bij mij in de bus journalist Ellie Hakman en brood- en banketbakker Dennis Toebast. Welkom beiden. Dank je. Dank je wel. Delen jullie die observatie dat het hier in Hoevelaken bijna nergens anders meer over gaat? Ja, dat klopt wel, ja. We hebben natuurlijk een brood- en banketbakkerij. Dus die winkel die staat regelmatig vol. En het is wel het gesprek van de dag, ja. Normaal zou je zeggen van, goh, wat is het warm buiten? Nou, daar gaan we het op dit moment niet veel over hebben in de winkel. Want de mensen te bestellen, die praten alleen maar door. Ja. Maar hoe gaat het? Dan bestelt iemand een appeltaart. En wat zeggen ze dan tegen jou? Nou ja, er wordt heel vaak aan de winkeldames gevraagd van, wat vinden jullie ervan? En nou, we hebben al zeg maar, een beetje tegen onze winkeldames gezegd, blijf er gewoon een beetje neutraal in. Want ja, discussies voeren in de winkel, dat heeft weinig zin. Dus je merkt wel in de winkel zelf de discussie onder de mensen die komen winkelen. En wat is de specifieke reden waarom jij jouw winkel of jouw collega's hebt gevraagd om er neutraal in te blijven? Om discussie te voorkomen. Want, opstopping in de winkel. Opstopping in de winkel, ja. En vooral niet met mening komen, want je doet het nooit goed. Het is altijd de verkeerde mening die je geeft. Ellie Hakman, journalist. Ja. Voor welk medium? Nijkerk.nieuws.nl. Dat is enkel een website. En die gaat alleen maar over Nijkerkerveen en Hoevelaken. Maar je gaat, begreep ik, echt al tientallen jaren mee in de journalistiek, hè? Ja, goed, ik heb eerst hier in Nijkerk bij de lokale omroep gezeten. Daarvoor de lokale omroep in Harderwijk opgericht. Daarvoor jarenlang bij Ziekenomroep gezeten. Nog een tijdje bij Tros Actua Radio gefreelanced als bijbaantje. Dus ja, klopt wel even mee, ja. En waarom word jij zo vrolijk, zo gelukkig van regionaal nieuws? Ik vind dat belangrijk nieuws, omdat het dichtst bij de mensen staat. En als je dan in een gemeenschap als de gemeente Nijkerk met 45.000 inwoners mag werken, dan is het ook voor één man, zeg maar, behapbaar. Dan is het ook te doen. Hoef je geen grote organisatie voor allerlei mensen of wat dan ook op te tuigen. Ik kan het mooi allemaal in mijn eentje doen en ik heb er alle tijd voor. Dicht bij de mensen? Dicht bij de mensen. Proberen wij ook trouwens met de bussen? Ja. Daar ja, het hele land. Ja, kan hier wel komen werken. Ja, je bent welkom. Afgelopen week begonnen de inspraakavonden hier in Hoevelaken. De gemeente ging voor het eerst in gesprek met bewoners en ondernemers over het voornemen om 350 asielzoekers op te vangen. Hoe heb jij, Ellie, deze week beleefd? Nou, wat ik ervan mee heb gekregen, want ik ben niet elke. Ten eerste mochten we niet bij die gesprekken zijn. Dat was wat tumult onder de journalisten. Ik vond dat eigenlijk terecht. Want ik denk, ja, als er een camera of een microfoon bij is, dan zijn die mensen die het toch misschien al moeilijk vinden om erover te praten, zijn dan nog terughoudender. Dus dat de gemeente daarvoor gekozen had, vond ik prima. Ik vond alleen wel dat ik erbij moest zijn, in ieder geval op de eerste avond, om te kijken hoe de reacties waren. En die waren met het naar binnen gaan vooral vragen. Zoeken informatie. We weten niet waar het over gaat. En de deur uitkomend was het vooral van, ja, maar waarom 350? En hoe zit het met de veiligheid? Dat zijn eigenlijk, denk ik, de twee grote onderwerpen die onder de Hoevelakers leven en tot de meeste angst leiden. Het zijn er zoveel en hoe moet het met de veiligheid? Dennis, Ellie zegt dat het vooral over de veiligheid en het aantal mensen ging. Herken jij dat? Ja, ik zat natuurlijk gisteren al met de ondernemers. Dus ik ben niet bij de bewonersbijeenkomsten geweest. Eigenlijk ging de communicatie daar in het begin al fout. Want volgens de lijst die ingeleverd werd, zouden er 18 mensen zijn. En daar kwamen we op de dag zelf kwamen we erachter. Zouden er achteraan gaan, zijn er heel veel mails van aanmeldingen zijn niet ontvangen, of zijn wel ontvangen bij de gemeente, maar niet verwerkt. Met gevolg dat op het eind vanavond. Hoe kan dat? Waar ligt dat daar? Ja, dan moet je bij de gemeente vragen waarom dat er niet goed doorgekomen is. Dat zeg je met een lachje waar het misschien wat meer achter zit? Ja, nou ja, dit is weer natuurlijk. Het hele communicatieproces is zo belabberd gelopen. En ja, dat is dit eigenlijk een leuke. Of eigenlijk helemaal geen leuke. Maar waar denk je dat het aan ligt? Denk je dat het een bewuste actie is? Nee, zeker geen bewuste actie. Oké. Okay. Ik denk, ja, een stukje onkunde. Ik heb nog een keer nagekeken. Ik heb ook naar Suzanne een mail gestuurd van, kijk, deze is gestuurd. Hier is mijn aanmelding. Maar ja, het gevolg was dat we wel met 40 man in één zaal zaten. Ja. Je lacht vanwege de onhandigheid. Ja. Wij spraken de afgelopen week dus ook een heleboel buurbewoners en ondernemers. Mm-hmm. Laten we even luisteren. denk dat algemeen speelde bij ons in de zaal het aantal mensen. 350 hier mm-hmm. in de naastliggende, bij de naastliggende woonwijk. Ja. Daarnaast ook de manier van communicatie was echt wel een punt vanuit de gemeente. Want de gemeente is er al 3 jaar mee bezig. En het wordt gedropt als een bommetje bij de inwoners van Hoevelaken. 350 mensen worden hier opgevangen, althans dat is de bedoeling. En ik zou het leuker vinden, sportiever, wanneer wij 175 asielzoekers krijgen. En Nijkerk ook. Ik maak me wel zorgen dat wellicht de gemoederen wat verhit kunnen raken. Omdat niet iedereen er hetzelfde in staat. En hoe staat u er? Ja? Ik vind ten eerste dat je mensen die vluchten altijd moet helpen. Wat zou uw grootste zorg zijn? Nou, de verhalen die in Ter Apel zijn natuurlijk. Dat, hè? Veiligheid. Hopelijk valt het allemaal best mee. Ja. Mensen associëren de komst van een AZC met een stukje onveiligheid. En of dat dan terecht is of onterecht, daar hoor je mij niet over spreken. Maar je moet proberen als gemeente die onzekerheid die de mensen hebben, om dat weg te nemen op zo'n avond. Maar als er dan wordt gezegd, er komt niet meer inzet aan politie, maar we gaan wel kijken of we extra BOA's kunnen inzetten. BOA's worden in de meeste gevallen ingezet voor de bekeuringen, de foutparkeerders. Althans, hier in de gemeente. Dan neemt dat de antwoorden die we hebben gekregen, neemt niet weg dat de mensen nog steeds met het vraagstuk veiligheid zijn. Ja. Het was een mooie bijeenkomst. Iedereen was heel rustig. Echt wel begripvol. Was ruimte om je zorg te delen. En er werd naar geluisterd. In heel veel opvangcentra gaat het gewoon goed. En het zijn heus wel eens gebeurtenissen dat het niet goed gaat. Maar heel eerlijk, dat hebben we ook in een normaal Nederlandse stad. Ik heb het de burgemeester recht op de man afgevraagd. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we minder mensen hier gaan opvangen, zodat er meer draagvlak is in de Hoevelaakse gemeente? Hele concrete vraag. Geen antwoord. Geen antwoord. Nee. Maar ja, je hoort inderdaad dat men zich vooral zorgen maakt om het aantal, de duur en de veiligheid. In de reportage komt ook voorbij dat de gemeente dit al 3 jaar schijnt te weten. Dit heb jij, Ellie, voorgelegd in een interview dat jij vanochtend had met de burgemeester. Mm-hmm. Wat zegt hij daarover? Hij zegt dat de gesprekken met het COA inderdaad al een tijd, dus 2,5-3 jaar geleden, op gang zijn gekomen. Maar dat het daarna een hele tijd stil is geweest, die gesprekken met de COA, om de doodvoudige reden dat er op dat terrein ook ideeën zijn om te gaan bouwen. Het EK retailgebouw gaat plat en dan komen er op den duur komende huizen in. Maar daarin stokte de ontwikkeling. Dus van de plannenmakerij voor die huizen te bouwen. En dus is het gesprek over de noodopvanglocatie weer op gang gekomen. Met in het achterhoofd, als we dat tijdelijk doen, dan gaat alsnog daarna die bouwplannen van start. Dus ik kan stellen dat het niet zo is dat er al 3 jaar wordt gesproken over een noodopvang. Mm-hmm. Maar dat er wel 3 jaar geleden al gesprekken werden gevoerd over een locatie. Wat we dan zouden kunnen doen. Ja. En bijvoorbeeld de ChristenUnie SGP heeft vorig jaar nog gevraagd van, kunnen we niet meer doen voor asielzoekers? En toen was de burgemeester, of het college, laat ik het zo zeggen, nog tamelijk terughoudend van, ja, er is nog niks zeker. Maar toen waren ze al wel in gesprek. Ja. En je hoorde de afgelopen week ook heel veel mensen iets zeggen over de kosten. Mm-hmm. Want hoe zit dat, Dennis? Nou ja, wat ik begrepen heb is dat het helemaal budgetneutraal blijft voor de gemeente. Dus de gemeente, alle kosten die ze hebben, dat wordt vergoed door het COA. Maar ze krijgen er ook geen geld extra voor. Dus de verhalen die je natuurlijk in Hoevelaken hoort, van de gemeente gaat een hoop geld krijgen en die gaat in de bodemloze put en de gemeentehuis in Nijkerk verdwijnt dat. Dus nou, weet je, dat zijn allemaal verhalen wat we moeten geloven. Hè? Dus berust, of niet waarheden. Mm-hmm. Dus dat niet zo is. Dus ze zeggen gewoon, nee, het is budgetneutraal, wij krijgen hier geen geld voor. Het is ook een contract tussen de COA en de EK. Maar dus budgetneutraal wordt dus mee bedoeld dat de kosten die er mee gepaard gaan, die betalen wij als Rijk. Als Rijk, daar ga ik wel vanuit. Anders kun je niet budgetneutraal maken. Want je gaat 2 BOA's extra aanschaffen. Ja, die kosten geld. Dus ik neem aan dat dan betaald wordt door het Rijk. En als we dan kijken naar de vragen vanuit de bewoners en de ondernemers, de kritiek, de angsten, hoe gaat de gemeente daarmee om? Nou ja, wat de gemeente zelf zegt is dat ze juist deze 3 dagen nodig hadden om op te halen wat er leeft onder de bevolking. Het was dus niet zo dat deze drie of zes bijeenkomsten een soort van inspraakrondes waarmee de plannen door de bevolking beïnvloed zouden kunnen worden. Nee, de gemeente heeft vanaf het begin af aan gezegd, het zijn met een misschien te duur woord consultatiegesprekken. Ja. Wij gaan vragen wat er leeft en we proberen de dingen die daarin zitten mee te nemen in het vormen van een definitieve plan. Je zou het bijna een soort draagvlakmeting kunnen noemen. Ja. En ja. Die is laag. Sorry? Die is laag. Maar wat ik als daarover gesproken, ik hoor dus heel veel voorbij komen over de veiligheid waar mensen zich zorgen over maken. Vind jij dat terecht, Dennis, die zorgen? Ja, dat vind ik wel terecht, ja. Dus we hebben hier veel kleinere winkels waar één winkelmeisje in staat, één winkeldame in staat. Of de eigenaresse, dat gebeurt ook heel vaak. Dus, en die moet s'avonds afsluiten. En die moet dan van daaruit moet ze met de kassa toch naar huis toe. En hoe werd daar dan op gereageerd? Op dat specifieke... Nou, dat vond ik wel een kritisch punt wat de politie ook zei. Dus de politie zei van... Ja, want de vraag was eigenlijk van... Wat kunnen we doen als groepsvorming? Daar staan 6, 7 mensen staan bij mij voor de deur. Het is tijd om af te sluiten. Of ja, ik ben bang dat ze de winkel inkomen. Want ja, dat is te veel voor mijn winkel. Dus, en dan zei de politie op, ja, je moet briefjes op de ramen gaan hangen. Van maximaal 2 personen. Of er mogen geen tassen binnenkomen. Ja, dan vraagt hij dan natuurlijk, ja, in welke taal? En hoe ga je dat uitleggen? Dus dan wordt de verantwoordelijkheid eigenlijk bij jou als ondernemer juist, gelegd? Het wordt weer teruggelegd bij de ondernemers. En, maar je mag mensen weer, hè, in je winkel. Dus jouw winkel, ja, dat vind ik geen antwoord. Want daar zit geen oplossing in. Nee, want wat zou de gemeente kunnen betekenen voor de ondernemers? Nou, ik denk een stuk veiligheid. Wij vragen al jaren om van hang camera's op bijvoorbeeld. Dus een heel simpel iets, maar iets wat zichtbaar is met camera's. Ja, dat valt op, dat zien ze. En laat vaker boa's in het centrum lopen. Dus, en niet alleen maar om die bon op de auto te plakken. Ja, want gisteren was dus de bijeenkomst voor ondernemers. Uh-huh. En was dit het voornaamste, belangrijkste punt van de ondernemers? Ja, ja. Het belangrijkste punt was echt van hoe gaan we de veiligheid en de bezoekers die nu in het centrum komen... Hoe gaan we die ook vasthouden? Dat die blijven komen, dat ze zich veilig voelen in het centrum. En we krijgen 2 boa's in de hele gemeente Nijkerk erbij. Want aan de ene kant heb je dus veiligheid. Maar is het ook zo dat jullie als ondernemers bang zijn dat jullie omzet omlaag gaat? Ja, ja, en dat is vooral het verhaal. We hebben veel omliggende dorpen die hierheen komen. Dus Hoevelaak heeft wel een centrale functie voor Nijkerkerveen, Zwartebroek, Terschuur, Achterveld. Dus in de dorpen die hieromheen liggen. En ja, er is angst van dat die mensen dadelijk ergens anders heen gaan. Omdat de drukte in het centrum... die mensen gaan op bankjes zitten. Die komen vertier zoeken in het centrum. Want er is voor de rest geen vertier hier. Maar als je kijkt naar alle angsten, hè, en alle doemscenario's... zoals het omlaag gaan van de omzet... hoe sta jij er eigenlijk zelf in, Dennis? Ja, ik blijf een mensenmens. Ik hou van iedereen. Dus voor mij is ook iedereen welkom. En ze zeggen wel vaak... Ja, je stikt al je kop in het zand. En... Maar ik ben nog steeds voor de eerlijkheid van de mens. En daar worden gezamenlijk iets van moeten maken. Dus jij wil wel mensen opvangen? Ik wil mensen opvangen, ja. Alleen ik vestig grote vraagtekens tegen het aantal. Dus net 350 vind je te veel? Ja, op 9000 inwoners vind ik heel veel, ja. Maar betekent dat je ook enigszins kritisch bent op de mensen die, die dit vooral framen als een soort probleem? Ja, het grootste probleem, COA die heeft deze ervaring. Met in dorpen waar ze terechtkomen, ze weten dat grote aantallen weerstand oproept. Dan denk ik van, waarom nog steeds een dorp opzoeken met 9000 inwoners... en daar zoveel mensen neerzetten? Ja, dat is een vraag die je onder andere zou kunnen stellen aan de burgemeester. Dat heb jij gedaan, Ellie. Maar ook onze verslaggever Meerte van der Drift sprak met de burgemeester... na de bijeenkomsten met de bewoners. Waarin dus uitgebreid is gesproken over de komst van een noodopvang... voor 350 asielzoekers hier in Hoevelaken. Burgemeester van de gemeente Nijkerk, Gerard Renkema. Wat is uw gevoel over de afgelopen dagen? Het waren heel intense gesprekken die we met elkaar hier hebben gevoerd... met veel bewoners, veel sessies gehad. Emotie. En hoe is dat dan om die emotie te zien als burgemeester? En dat doet wel wat met je als je dat ziet... en dat probeer dat zo goed mogelijk probeer dat uit te leggen. Ja, dat neem je natuurlijk wel mee naar huis. Ja, op wat voor manier? Ja, het zit wel, continu zit het in je hoofd. En dan denk je ook van, hoe kunnen wij nou zo goed mogelijk uitleggen? En dan zegt u uitleggen. Is het ook nog een mogelijkheid dat het plan bijgesteld wordt? Of is het meer wij leggen het uit en u tot u het begrijpt? Nee, we hebben nu ook wel verschillende aandachtspunten hebben natuurlijk meegekregen. En die gaan de komende tijd op ons inwerken. En dan gaan we kijken wat het uiteindelijke besluit moet worden. En daar kan ik nog niet op vooruitlopen. Want het is zo dat mensen zich niet gehoord voelen. Het gevoel hebben dat de gesprekken meer voor de vorm zijn dan dat er echt geluisterd gaat worden. U zegt er zijn nu al een aantal aandachtspunten. Welke zijn dat? Iets wat heel belangrijk voor de mensen is de veiligheid. De veiligheid in de omgeving. Maar dat zat ook in uw eerste plan. Ja, maar het is nog nadrukkelijker, is het door de mensen naar voren gebracht. En ik denk dat het ook voor ons, en dat hebben we ook aangegeven, heel belangrijk is dat wij proberen daar zo goed mogelijk invulling aan te geven. En dan heb je het echt over hoe gericht zetten we de politie hier op deze locatie in. En hoe zorgen we ervoor ook dat de BOA's, of dat er extra capaciteit van BOA's, hè, bijzonder opsporingsambtenaren, beschikbaar komt. En dat hebben we ook aan, gaan we ook doen. Dat is voortgekomen uit deze bijeenkomsten? Dat hadden wij ook al, daar hadden we ook over nagedacht. Maar dat is nog een keer extra hier benadrukt. En dat hebben we heel goed in onze oren geknoopt. En daarin gebeurt het dus dat dit plan recht tegenover de wensen van omwonenden staat hier, van Hoevelaken. Hoe ziet u dat? Wie gaat er bewegen? Kijk, wat wij nu proberen, en dat heb ik straks ook aan te geven, we staan wel aan het begin van het besluitvormingsproces. En daar hebben we geprobeerd met elkaar daarover in gesprek te komen. En daarvoor zijn deze sessies zijn die ook bedoeld, om dat beeld helder te krijgen. En wij proberen ook uit te leggen waarom wij denken dat op deze locatie het heel goed kan plaatsvinden. Ja, burgemeester Renkema heeft het over sessies. Hè. Wij kwamen zojuist tot de conclusie dat je het vooral draagvlakmetingen kunt noemen. Is het eigenlijk ook de bedoeling dat tijdens die meting of tijdens die sessies ook beloftes worden gedaan? Dat mensen ook toch bepaalde garanties krijgen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er in die gesprekken vastgehouden is aan het conceptcontract zoals dat er nu ligt. En dat de gemeente geprobeerd heeft duidelijk te maken hoe dat in elkaar zit. En ik denk niet dat er nu al heel veel veranderd is of zo. Nee, dat denk ik niet. Ja, want het conceptcontract, daar staat dus onder andere in dat het voor maximaal 2,5 jaar is. Ja. Er staat in dat het om 350 mensen gaat. Ja. Geen veilige landers. Ja. En dat zijn dingen die, dat vertelde die in een interview met jou, heb ik toevallig gehoord. Dat zijn dingen die echt zwart op wit staan. Ja. Dus kan ik daar ook echt uit opmaken dat er geen dag langer dan 2,5 jaar... Buiten de camera zei de burgemeester tegen mij vanmorgen, als het COA na 2,5 jaar doorgaat, dan gaan we handhaven, want het moet gewoon dicht. Dus 2,5 jaar is 2,5 jaar? 2,5 jaar is 2,5 jaar, vanaf het moment dat de eerste asielzoeker binnenkomt. Dat is in ieder geval de belofte die hem is gedaan, contractueel, vanuit het COA. Ja, ja, en dat, hij zegt daar heel concreet over, ik ga handhaven. Ja. En dat klonk geloofwaardig. Ja, weet je, nou moeten wij uitkijken dat we niet in dezelfde valkuil vallen waar heel veel mensen in vallen, door alles wat er door de overheid, door het college in deze gezegd wordt, in twijfel trekken. Nou ja, we hebben in Ter Apel natuurlijk gezien dat je een verschil moet maken, dat er een verschil is tussen theorie en praktijk, hè? Ja, oké, maar hij weet ook dat bijvoorbeeld de staatssecretaris gezegd heeft van, ja, luister, we verdelen de mensen zoals ze binnenkomen. En wat die wenslijstjes van de gemeente, daar gaan we allemaal geen rekening mee houden. De burgemeester zegt, we hebben een contract. En we houden de COA aan het contract. Iets anders kan hij natuurlijk ook niet zeggen op dit moment. Hij kan niet zeggen, ja... Nee, dat begrijp ik. Ik begrijp ook wel dat hij dat tegen jou zegt natuurlijk. Hoe sta jij daarin, Dennis? Nou ja, ik ga er nog steeds vanuit dat de gemeente daarin wel voet bij stuk houdt. Alleen, ja, wat als dadelijk het Rijk overroelt? Wat blijft er dan over? Ja. Want zodra het Rijk gaat overroelen, ja, dan kan de gemeente hoog springen en laag springen. Maar volgens mij valt er dan weinig te handhaven. Nou, daar hebben jullie het volgens mij niet over gehad, hè? Over het overroelen vanuit het Rijk. Ja. Waar jullie het wel over hebben gehad, is wat als de gemeenteraad, want die moet formeel natuurlijk instemmen, wat als die nou tegenstemmen? En dit zei hij. Maar de simpele vraag, als de gemeenteraad zegt, we willen het niet, legt u zich daar dan bij neer en doet u het niet? Of zegt u van, nou, de vraag uit de Apel is zo groot, we doen het toch? Ja, dat zal onderdeel zijn van het gesprek met de gemeenteraad. En daar kan ik nog niet op vooruit lopen. Daar heeft u vast een mening over. Want uiteindelijk is dat de hamvraag. Ik loop daar niet op vooruit. Ja, daar loopt u dus niet op vooruit. Nee, hij loopt er niet vooruit op de situatie dat de gemeenteraad nee zou zeggen. En, want die theoretisch gezien is dat heel goed mogelijk. Nou ja, ja, dat zou kunnen. Je moet tegelijkertijd ook zeggen dat formeel genomen BMW het besluit kan nemen zonder toestemming van de gemeenteraad. Maar je hebt... Dat kan weer een motie van wantrouwen tot gevolg hebben natuurlijk. Dan zou dat een motie van wantrouwen tot gevolg kunnen hebben. En dan weet je natuurlijk niet, daar hadden we het net over... wat er in de achterkamertjes allemaal gebeurt... om of die motie van wantrouwen niet... Maar ik kan me ook niet voorstellen, eerlijk gezegd... dat wij eind dit jaar, begin volgend jaar... hier geen noodopvanglocatie hebben. Want als we dat niet zouden doen... omdat bijvoorbeeld de gemeenteraad het niet wil... of omdat uit de tweede ronde van die gesprekken... onvoldoende draagvlak ontstaat bij de Hoevelakers... En BMW dus zal zeggen, nou ja... laten we het dan maar afblazen, dan hebben we de spreidingswet. Ja, en dan worden we straks gedwongen en dan krijgen we alsnog een opvanglocatie. Dus je kunt het beter maar nu doen en dan in samenwerking. Ja. Maar dan krijg je er wel een stuk minder. Want de spreidingswet die kijkt naar het aantal inwoners... en dan hoor je er zoveel op te vangen. Ja. Maar dus... ja, er staat tegenover 350. Waarom het getal 350? Omdat er dan een volwaardige noodopvanglocatie... door het COA opgetuigd kan worden. Met onderwijs, met, nou ja, met van alles en nog wat. Ja. En heb je de R100... dan is zoals jij straks zei, om 5 uur doen we de deur dicht... en morgen zijn we er weer. Ja. Dat vind ik eigenlijk het enige lichtpunt van de 350... En dat werd wel goed uitgelegd gisteren. Dat is het enige aantal waarop ze een volwaardig AZC neer kunnen zetten. En anders krijg je een opvanglocatie... wat om 5 uur iedereen vertrekt... en 's ochtends om 9 uur kon kijken of er iedereen nog is. En bij 350 krijg je alle faciliteiten... die een volwaardig AZC nodig heeft... om ook toezicht te kunnen houden 24/7. Nou, als ik het zo hoor, ben jij nog wel te overtuigen voor die 350? Ja, iedereen is te overtuigen. Ik denk ook met de juiste gesprekken, de juiste communicatie... denk ik dat we een heel eind kunnen komen. Maar als we kijken naar het sentiment... van stel voor dat, we dus, dat het gewoon gaat gebeuren... staan de asielzoekers die hier straks komen... niet nu al 2 of 3-0 achter? Ja, dat zei ik ook in het voorgesprek. Dus ze staan al 5-0 achter. Omdat de communicatie in zo'n korte termijn... geprobeerd is doorheen te jassen. In 4 weken tijd. Hoe dan? Dus daar zijn ze gelukkig nu van teruggekomen. Het wordt over het zomerreces in ieder geval heen getild. Dus ze hebben wel door dat er communicatief wel dingen fout zijn gelopen. Dus dat weten ze ondertussen wel. Herken je dat, Eli, dat wel wordt erkend? Ja, en ik denk dat je er ook wel iets positiefs over kan zeggen. Want ik heb ook met mensen gesproken die zeggen van... nou ja, als noodopvanglocatie komt, dan ga ik helpen. Dan meld ik me aan als vrijwilliger. Maar zijn het ook mensen die nu nog kritisch zijn? Nou, die wel vragen hebben. Ja, natuurlijk heeft iedereen vragen. En dat komt vooral door het onbekende. Hè? Wij weten niet goed. We weten allemaal hoe het in Ter Apel gaat. We hebben allemaal dat beeld voor ogen. Ja. Maar we weten niet hoe het over die, ik weet, tientallen, honderden andere opvanglocaties gaat. Waar misschien wel helemaal zelden of geen problemen zijn. We gaan het volgen. Mag ik jullie allebei enorm bedanken voor jullie komst. Graag gedaan. Tot hier 5 dagen voor deze week. We spraken de hele week buurtbewoners en ondernemers... die zich zorgen maken over de komst van 350 asielzoekers naar Hoevelaken. We spraken mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid... maar we hoorden ook dat mensen bereid zijn om te helpen, zoals Dennis zojuist zei. Volgende week praten we over het kraken van woningen... als oplossing voor de woningnood. Hierna weer Langs de Lijn en Omstreken met Suze van Kleef en Rachel Roesier. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl.